أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واقعہ دا غزو احد بیان دلا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب قرآن کریم تا ورستو دا ترہیبنا پا حال دا مکذبین بانے مخ کے اللہ تعالیٰ حالات دا مکذبین و ذکر کل لفارا دا ترہیب وست ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا رب دریات دما قبل سر آسان دے مخ کے اللہ تعالی حالات دا مکذبین بیان کل نہ کسوک داو غاڑی چی دا مکذبین دا حال نہ بچی دا غیر پارا قرآن کریم تا رجوع پکار دا سوک چی قرآن تا رجوع کی دا مکذبین دا حالات نہ بچی. هذا بیان للناس هذا اشارہ دا قرآن کریم تا او دا قرآن دری صفتنا دی آیات کی ذکر شید. هذا بیان للناس دا قرآن کریم مضاحت دے رفار دا خلقو بیان قرآن کریم تا بیان ویلے شوی دے یعنی وضاحت کی دلارو دا ہدایت او دلارو دا گمراہی. هذا بیان للناس دا قرآن کریم وضاحت کو ان کے رے دلار و دا ہدایت و دا گمراہی للناس دا فار دا خلق و ہدن او ہدایت دے تفسیر جلالین لکری دی ہدن من الضلال او دا قرآن کریم ہدایت دے دا گمراہی نا دا بچاو دا فار ذریعہ دا و موعظت للمتقین و نصیحت دے دا فار دا پریزگارانو للمتقین نصیحت خود ٹول و خلق الفار دے خلیکن پیدا چی تی اخلی نواغا متقین و پریزگاران تی پیدا اخلی. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تہنوا ولا تحزنوا دا عطف دے پما قول والنی مبصرین لکلی دی اصل عبارت دسے دے تحتدو و تتعدو بالقرآن ہدایت حاصل کئی پا قرآن کریم ماندی و نصیحت واخ لئی دا قرآن کریم نا. ولا تہنو ولا تحزنو دی آیات کی مقصد تسلی دا نبی علیہ السلام او صحابہ کرام تا او ذکر دا آداب دے مومنان و مسلمانان تا. ولا تہنو ولا تحزنو ولا تہنو سستی مکو اے دا جہاد نا. ولا تحزنو او مبی حوصلے کی گئے پتکالیف سرا تفسیر جلالین لکھ دی ولا تہنو سستی مکو اے عن قتال الکفار فا دا کافرانو سرا پا جنگ کی سستی مکوئی. ولا تحزنو او بے حوصلے کی گئی ما پا تکالیف باندے دا دشمن دا طرف نا کم تکالیف راضی اگر تاسو بے حوصلے نکی. وانتم الاعلون او تاسو اچت شان والے ستاسو شان دا اللہ تعالیٰ پنید بانے دیر جاتو چت دے. ان کنتم مومنین کتاسو پورا ایمان والے کتاسو پورا ایمان والے نو بیا اسے لے کے گئی ماں حزن و افسوس مکوئی. وانتم الاعلون علون مراد مبصرین لکلی دی پا دنیا و پا آخرت دوان کی مراد دا و انتم الاعلون پا دنیا کی غالب کی دل دی پا دشمنان باندی پا جنگون کی امتاس غالب کی گئی دغسی و انتم الاعلون تاسو غالب کی گئی پا حجتون و پا دلیلون کی و انتم الاعلون تاسو پا قیامت کی دا درجات پا ادبار سر اوچت خلقی دنیا کی مچت خلق ہے اور آخرت کیوں نو دو اچت و خلق سرا بیکار کار نلے پکار بیکار خوی داغی سرا نخائی گی نو سستیم مکہ و یو بیو سلے کی گئے اما ان کنتم مومنین دا ان شرطیہ دے جو ام قول لهم پسرین دارے چی دا ان پمانا دا اس سر دے زکا تاسو مومنان مسلمانان یہی تبصر قرطبی بیا ڈیرا بہترین معنی کرے دا ان کنتم مومنین کا تاسو یہی مومنان یعنی کا زکا تاسو مومنان یہی بصدق وعدی زما دا وعدی پا رشتنوالی بانی تاسو ایمان لرائی دا دیو جن تاسو ڈیرو چت خلقی بصدق وعدی زما وعده تاسو رښتونی غنئ د الله تعالی وعده د مؤمنانو مسلمانانو سره دی په دې وجه نه تاسو ډیر زیات اوچت خلک یې اوچت شان والا خلک یې یمسزکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلو وتلک الایام نداولها بین الناس دا دی آیاتنا تر دا یوسل و او یا آیات پوری حالات دا غزو یحد اللہ تعالی بیان کری دی پا دی کی جواب دے رفار دا منافقانو ہر کلچ غزو یحد کی شکست راغے ظاہری طور باننے منافقانو پر اوپے گنڈی شروع کلل یا نبی علیہ صلات و سلام مانے اعتراض کہو وہی کچر تا تپ حق بانوے اوستاد آدین حق وے نتا سے شکسو خلو ولی اخوڑو غزو احد کی شکسو لراغے ولی کمزوری شولائی نو اللہ تعالی اول ذکر کئی تسلی مومنانو تا او بیا دو علتون اللہ تعالی ذکر کردی دی دا پار دا حزیمت دا احد نو علتون با اللہ تعالی بیانی چی دا حضویمت او شکستو لراغے نو اولا اللہ تعالیٰ تسلی بیانی او بیا دو اسباب او دو علتو ناداغی بیان شوی دی ای یمسزکم قرحن یو دے قرحن او بل دے قرحن امام راغب رحمت اللہ علیہ دی کہ پرق کڑے دے دیر بہترین پرق دے اغوی قرحن فا زبر دا قاف سرا اگا اثر طویلے کی گی اثر دا زخم چی دا خارج نا پیدا شی پا تورا باننی پا غشی باننی ٹوپک وغیرہ باننی ہو لگی اگی تا قرحن ویلے کی گی او قرحن پا زمی دا قاف سرا اگا زخم طویلے کی گی چی اگا دا باطن نا پیدا شی پا دی ودن کی او راہ کارا شی دا باطن نا مثلا دانا پا چاونگ راو خیجی نو آغا زخم دا داخل دا بدن نا باہر طرف تراؤزی او قرحن آغا زخم تولے کی گی چا آغا دا پاس طرف نخکت ہوشی لکا پا غشی بطور باننے وغیر دی باننے ہو لگی سو نو دیدے کہ قرحن جی کرشوے دے آغا زخمون تی مراد دی ای یمسز کم قرحن کر سیدلے بی تاسو تا زخم نو دیدے کہ پا عبارت کی تقدیر دے پس بیرو صبر کوئی پا آغی باننے ولی زکا فقد مسل قوم قرح مثلو یقینا رسیدلے دے قوم کافرانو تا قرح مثلو زخم دری پشاند کی کتوی زخم شوی ما او ما تا تکلیف رسیدلے دے کافر خم سر وصفنی ندے جوڑ اغم زخمی کی گی واغی تم تکلیف رسی گی فقد مسل قوم قرح مثلو اغی تم زخمون رسیدلی دے القوم نو مراد مکی مشرکان تی مراد دی او مثلوه نو مراد سشے دی تفسیر جلالین لکھ لی دی یو قول دا مبصرینو دارے چی فقد مس القوم قرح مثله ببدر غزوہ بدر کی اغیتم دیر تکالیف رسیدلی و زخون رسیدلیو او یا کسان مردار شویو او یا کسان قیدی شویو اور دیر پاغی کی زخمیانو دویم قول لهم پسرین دارے دا دین مراد آغا کافران دی چی پا غزوہ خود کی سر پاس آشل کسان پا اول حمل بانی مردار شل زخمیان شل اغتی مراد دی تاسو زخمیان شوی ای تاسو تا تکلیف ملاو شوی دی اللہ تعالی دغ خلق تم تکلیف ملاو شوی دی پا اول حمله کی شل کسان آغا مردار شوی دی او دی مثلہ کی مثلیت پا تعداد کی مراد نلے دانا چی سمرا تاسو زخمیان شوی ای دمرا آغا دی دا مثلیت دے پا نفس رسیدو دا زخم کی مثلیت پا تعداد کی مراد نلے تاسو زخمیان کی گئے غم زخمیان شوی دی نور تعداد مقصود نلے چی دا غی پا مقدار باندے و تلک الایام و نداولها بین الناس دا تسلی دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام تا و تلک الایام و دا ورزی نداولها بین الناس اڑا وراڑا منگا دغل را بین الناس پمیند خلق کی الایام نمراد ایام بدر و ایام احد او دا مداولی نمراد سشده نداولها اڑا وراڑا منگا غیل را ہمیشہ پارا یو حال بنی انسان نہیں نو کلا خوشحالی دا کلا غم دے نو کلا تکلیف دے کلا آرام دے نو پا غزوہ بدر کی تاسو تکلیفون اور سوال مشرکانو تا نو پا غزوہ احد کی تکلیف تاس تمیلاو شو تلک الایام نداولها بین الناس ہمیشہ پارا یو حالت نہیں پا انسان بن نمر فرق دے چی پا غزوی بدر کی اللہ تعالیٰ اغیتا تکلیف پر سونو آغا عقابو او پا غزوی احد کی جتاسو تا تکلیف میلاو شونو دا تا عدیبو او دا دا گناہونو دا پارا کفاراو دا غد دوانو فرق دے و تلکل ایامونو داویلوها بین الناس شیخ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی اغیب از ترجمہ کولا و تلکل ایامونو داویلوها بین الناس دغ تاریخ د زمانے اڑ او راڑو مونگا دغ لرا پمین د خلق کی تاریخ د زمانے دا تکراری گی ہمیشہ ر پارا مخ کے او گورئی پنزوس کالا او سل کالا دو سو کالا او زر کالا مخ کی شوی دی د کافران و مسلمانان و پمین کی شوی دی نو دغ تاریخ بیا تکراری گی دغ اوڑی راوڑی و تلکل ایام نداولها بین الناس او دغه دغه ورځی اړه وراړو مونږه غیل را بین الناس پمیند خلکو کې وليعلم الله الذين امنوا دا علت دی رفاره د هزیمت دا غزوه احد او په سرین لیکلی دی دې دک په عبارت کی تقدیر دی فعل الله ذالک الله تعالی دغه کار اولی وکړه غزوه احد کی شکست ولې راغې اس داغیر پارا علت بیانی لیعلم اللہ دیر پارا چی اخکارکی اللہ تعالی یعلم تفسیر جلالین لکری دی علم ظہوری مراد دینا علم دا ظہور تی مراد دین اخکارکول دیر پارا چی اخکارکی اللہ تعالی آکسان آمنو چی ایمان راوڑ دی آمنو چی مخلصین دی پا ایمان کی دغمان تفسیر جلالین کری دا نو دغه ترجمه وکوي امنو چې مخلصین دی په ایمان کې اخلصو فی ایمانهم تفسیر جلالین لیکری دی ولیعلم الله ودر فارچی اخکار کی الله تعالی الذین ها کسان امنو چې مخلصین دی په ایمان کې ذم علت ويتخذ منکم شهدا او چې جوړ کی الله تعالی استاسنا شهیدان تفسیر قرطبی ذکر کری دی یکرمکم بشہادتی چی اللہ تعالیٰ تاصلہ عزت در کی پا شہادت باننے دیر فاردہ شکست راغے چی تاصلہ اللہ تعالیٰ عزت و احترام در کی پا شہادت باننے واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ من نکید ظالمان سرا دا جواب دے اصل کی رسوال چی کافران دا غالب شل آیا اللہ تعالیٰ دا مسلمانان سر امین نکی و دا کافران سر امین نکی چاگی تا پتح ورکل او کافر مسلمانان تا چی کس را گئی دا دا غی جواب شو نا اللہ تعالیٰ دا ظالمان سر امین محبت نکی اللہ لا يحب الظالمین ويتخذ منكم شهداء شهداء شهیدان پا غزوه احد کی صحابه کرام شهیدان شویو او یا کسان صحابه کرام صاحب اللباب شهیدان تا شهیدان ولی ولی کیگی شهید تا ولی وی داغی وجوهات بیان کړی دی یو وجہ داغیر پارادار چی اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ ملائک شہادت کئی دا دیو دا پارا دا جنت دا دیو جنا شہید تا شہید ہوئی نو شہید پا مانا دا مشہود لہو سر دے اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ ملائک شہادت کئی دا غر پارا دا جنت شہادت کئی دا جنت گواہی اللہ تعالیٰ اور کئی دوی موجہ ذکر کری دا کلچ یو مومن مسلمان شہید شہید اللہ تعالیٰ فلا رکی نو سمد ساغا جنت تا حاضر کلش او آغتا داغا پا جنت کی کمزی اغوم تا خودلشی جنت تا حاضر کلش دیو جنا شہید تا شہید زکوی او در موجدات چی شہید تا شہید زکوی چی پا قیامت کی ودیو دا انبیاء علی صلات و سلام سرا صدیقین و سرا صالحین و سرا شہادت کی پخل کبان صاحب اللباب نور جوہات ہم ذکر کری بیا قتل شی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی من نکی دا ظالمان و سرا پا حدیث و مبارکو کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو صحابی دا نبی علیہ السلام نا پختنا اکللا پہ اید اللہ تعالیٰ فی غمبرہ ما بال المؤمنین یبتنون فی قبورہم الا شہید ویدر خلق سرا پہ قبرون کی حساب کتاب کی گی او عذاب طور پہ لے کی گی مگر شہید تدانا اور پہ لے کی گی داولی نبی علیہ السلام داغی جواب ذکر کہو کفا ببارقت السیوف علی رأسہ فتنتن تو دے پہ سر باننے چھ دت دا ترو دا پڑکار ہو دا دے پر سر بانی چھنا مرمی تیرے دلی دا بمبار پی کی دا دا عذاب قبر نو لبس دا پورا دی کنا بس دے نبی علیہ السلام کفا ببارقت السیوف علی رأسہ فتنتا دا عذاب قبر نو لبس دا پورا دی چی سر بانی مرمی تیرے دلی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی من نکی دا ظالمان سرا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين دي آیات کیم دو علتون ذکر شید وليمحص الله الذين آمنوا دی رفارا چی پاکی اللہ تعالی مومنان دو گناہننا محصات تمحیص دو معنی سر رضی یہ ورادی پا معنا دو امتحان سر نو دی رفارا چی امتحانو کی اللہ تعالی پا مومنان باندے ازمیخ اللہ تعالی کئی دویم مانا ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر وی یو محصا پا مانا دا لیطوحرهم من الزنوبی دیر فارا چی پاک کی اللہ تعالی مومنان دا گناہننا ویمحق الکافرین او حلاکی کافران لرا یمحقا تفسیر بیزاوی لکلی دی یمحقا پا مانا دا یهلکهم سرد چی اللہ تعالی حلاکی کافران لرا اللہ رب العالمین بس دا کار کئی دیر پارا غزو احد کی راشی کسرا گئے ام حسبتم ان تدخل الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دا بل علت اللہ تعالی ذکر کرے تکلیف تا دیر پارا راضی دیر پارا چھے مومنان مسلمانان جنت تداخل کی اللہ تعالی بغیر دا تکلیف برداشت کولنا جنت تتلل نشترے ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت ته په دخول اولی سره یو معنی دغه ده په دخول نو مراد دخول اولی دی دویم قول لم بسرین داره چې ان تدخل الجنه پای ګمان کوي تاسو چې داخل بشي جنت ته بغیر د مشقت او تکلیف نه ساسو خیال لے دا الله تعالی د دین په واره کې وا تاسو باندې تکلیف نه راغلي او تاسو به جنت تر سیلار شي ګمان هم کوي چې جنت ته ولار شي ولما يعلم الله الذين جاهدوا او تر اوسه پورې نه دی ښکارا کړی الله تعالی هغه کسان چې جهاد کوونکي جهاد یې کړی دی منکم تاسو نه ويعلم الصابرين او لا تر اوسه پورې نه دی ښکارا کړی الله تعالی صبرنا کولرا نو دا تکالیف د دې لپاره راځي چې په تکالیف باندې څوک صبر کوي او څوک په جهاد کې مضبوط پاتې کیږي دې لپاره الله تعالی دا تکالیف راولي ويعلم الصابرين في الشدائد تفسیر جلالین وي او لا تر اوسه پورې نه دی ښکارا کړی الله تعالی صبرنا کولرا په تکالیف کې نو په تکالیف کې چې ټینګ پاتې شي بس هغه د الله تعالی صحیح بنده دی ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون دی آیت کې یو علت ذکر شوی حاصل داغي دادې چې تاسو د شهادت تمنا کړی و یو سړی مرګ غواړي او غیله مرګ راشي خو بس خبره تیره شوله بس خبره خلاصه شوله صحابه کرامو په احادیث مبارکو کې راغلي دي کم صحابه کرام چې بدر ته نو حاضر شوی او کم صحابه کرام په بدر کې شهیدان شول نبی علیہ السلام دا غیر ډیر فضیلتونه بیان کړل نو صحابه کرام تمنا وکلا کچرتا بل قتال او jihad راغنو پاغي کې و مونږه الله تعالی ته خپل قربانی پیش کو تمنا د شهادت کړي و نو تاسو غوښتلې هغه شهادت ته تمیلاو شو نو دې آیات کې الله تعالی خبر ذکر کړي بیا دې آیات کې یو سوال او داغي جواب ولقد كنتم تمنون الموت يقينا تاسو ارمان کوو د مرگ د شهادت من قبل ان تلقوه مخکې د مخامخ کېدل تاسو نه داغي سره فقد رأيتموه نولد تاسو اغمل لرا وانتم تنظرون او تاسو قتل سوال داري ترجمه کې هغه جواب مونږ وکړو سوال داري په حدیث کې ثابت دي چې تمنا د مرگ بنه کوي یو سړی به مرگ نه غواړي د ځان دپاره که په ژبې باندې یو که په زړه باندې نو څنګه صحابه کرامو مرگ غوښته نو تاسو د هغې جواب ذکر کړئ عام مرگ غوښتل چې دی هغه صحیح نه دي او د شهادت د مرگ تمنا کول هغه صحیح دي د دې وجې نه علمای کرامو لیکلي دي امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی دي دغسې نور و ډیرو محدثینو ذکر کړی دي چې دا شهادت تمنا کول دا مستحب دي او دا هر مؤمن مسلمان د پاره دا مطلوب دي امام بخاری رحمت الله علیه دغه پاره باب قائم کړی دي تمنا شهاده د شهادت تمنا کول دا د مسلمان مطلوب دي دا بغواړي ولقد كنتم يقينا ويتاسو تمنون الموت چې ارمانم کاو د مرگ د شهادت دغه معنا کړی دا تفسیر بیضاوی الموت موت شهادتی او الموت بشهادتی د شهادت مرګ مختلف من قبل ان تلقوه مخکې د مخامخ کېدلو نه دا غي سره فقد رايتموه يقينا ولد تاسو غي لره وانتم تنظرون او تاسو قتل فقد رأيتموه تاسؤل دا غيلرا ابن كثير رحمه الله عليه ذكر كري دي وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال كل شيء دا تورو دا پلقاريو نيزو أخوا دي خواكي دلو او دغه سي سپونم جوړول بس دادا سیول کا تاسو د امر پستر ګوانی ولید او انتم تنظرون او تاسو کتل فقد رأيتموه دا هو ضمیر چا تراجی دی تفسیر سراج المنیر دو معنی کړی پای فقد رأيتموه تاسو ولید دا جنگ لرا یا هو ضمیر راجی دی موت تبستا سو غمر ګولید و انتم تنظرون او تاسو قتل د دین مراد څه شری تاسو قتل تفسیر سمرقندی جی کرکړی دی و انتم تنظرون او تاسو قتل نبی صلی الله علیه وسلم تا و انتم تنظرون الی محمد صلی الله علیه وسلم تفسیر سمعانیم دغه ذکر کړی دی تفسیر بغویم دغه ذکر کړی دی نظر نہ مراد نظر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا جو مانا جی کرکڑی دا مفسرین وان تم تنظرون او تاسو قتل پستر گوانی شہیدان تا شہیدانم پخپل سر گوانی ریدل بس دغ حالت اللہ تعالی وتا سبانی را واستل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ربط دا آیات دا ما قبل سر ډیر مزیدار دے مخ کی آیات کی موت دا صحابہ کرام ذکر شو نو دی آیات کی موت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ذکر کیا مخ کے مرگ دو صحابہ کرام نو سا مرگ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیو پات کی دل مپسرین جی کرکڑی دی پا غزو احد کی عبداللہ ابن قمیعہ دا یو کافر پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے گزارو کا دا نبی علیہ السلام سر او مخ مبارک زخمی شول دا نبی علیہ السلام غاخونہ مبارک شہیدان شل نبی علیہ السلام تو سلام را اور دے دا را پری وطا صحابہ اکرام ہم گڑ بٹ شوی دی نبی علیہ السلام تو سلام دا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بانی دا پات اخپا کی خوزل یا گٹی تاو خطو عبداللہ ابن قمیعہ کافر دوبارہ ارادہ وکلا چی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی حملہ کی مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اگر آمخ کی شو گزار پہ اگر بانیو لگے اگر شہید شو عبداللہ ابن قمیعہ آواز کڑے دے او یا پہ داغا وقت کی ابلیس آواز وکا وے علا ان محمد ان قد قتل پہ محمد آگا او جلے شو یا دا کافر آوازو کا یا ابلیس آوازو کا دیر پارا چی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آغا بے اوسلی شی نو صحابہ کرام خوارا وارا شول گڑ بٹ شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام گڑ تاو خطو یا الور زی تاو خطو آوازی اوکا الی عباد اللہ اے دا اللہ بندگانو چرت دا ایما طرف تراشی الی عباد اللہ دا اللہ بندگان و زمان طرف تر آشئی نو دا دی فبارکی دا آیات نازل شو دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے کدا اپاد شی نو تاسو با دا اللہ تعالی دین نفریک دے وما محمد الا رسول او ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر دے قد خلت من قبله الرسل تیر شوی دی مخ کی دا غنا ډیر پیغمبران افا اما تانو کدی او پات شی په خپل مرګ باندې او قتلا یا او جلی شی ان قلبتم علی عقابکم نو اوړی و تاسو په پوند خپل باندې او مین قلب علی عقبی او څوک چې واوړی دا په خپل پوند باندې فلی یزر الله شیا نو هیڅ شی ضرر نشي ورکولی الله تعالی ته هیڅ ضرر وسیجزی الله الشاکرین او زر دے چی بدلب اور کی اللہ تعالیٰ ثابت قدم ہوتا افا اماتا او قتلن قلبتم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. دو مقصدونه مفسرین بیان کړی دي دی باندې ځان پوهه کوي. یو قول مفسرین دا دی منافقانو خیال کاو چې دا پیغمبر به مړ شي ختم بشي، دا ملت او د دین بم ختم شي. الله تعالی دا غي د رد لپاره دا خبر او کله کدا خیال سو کوي چې دا پیغمبر قتل شي یا په خپل مرګ باندې وفات شي، دا ملت او د دین به ختم شي. نو دا په خطا دی، ذکر دنه مخکې ډیر پیغمبران تیر شوی دي او دا غ پیغمبرانو په پات کې دو باندې داغي ملت نه دی ختم شوی، نر دې پیغمبر په پات کې دو باندې د دین هم نه ختمي. یو مطلب د دې جملې دغه دی. دویم قول هم په سرینو دارې که څوک دا خیال کوي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، دا به د مرګ او د قتل نه بچ کیږي، نه الله تعالی فرمایل چې نه دا پیغمبر دی دا الہ نه دی، او پیغمبرانو باندې مرګ راځي. د دې پیغمبر نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي، هغه د مرګ نه دی بچ شوي، هغو باندې مرګ راغلی دی. نو که د چا دا خیالی چې پیغمبر باندې به مرګ نه راځي او دا بچ کیږي د مرګ نه، نو دا خبره خطا ده، ځکه دا الہ نه دی، په ده باندې به مرګ راځي. نو فإما تعوقتن انقلبتم على عقابكم، نو که دی مړ شي په خپل مرګ باندې وفات شي، او قتل انقلبتم او یا اووجل شي د دشمن د لاسا، انقلبتم على عقابكم نو اوړی به تاسو په کندو خپلو باندې. انقلبتم على عقابكم مراد درینا مرتد کیدل دی. نو آیا تاسو به د الله تعالی دین پرېږدئ څه؟ ومن ينقلب على عقبيه، او څوک چې واوړي دو په پوند خپلو باندې، فلن يضر الله شيئا، نو ضرر نشي ورکولی الله تعالی ته هیڅ ضرر. تفسیر جلالین وی وانما يضر نفسه، الله ته ضرر نشي ورکولی، البته خپل ځان ته ضرر ورکوي. وسيجز الله الشاكرين، او زر دي چې بدله به ورکي الله تعالی شاکرین ثابت قدم ته. مفسرین معنا کړی دا دی ځکه اشاکرین هر ځای کې به دا غي مناسب معنا کوي د لفظ دا مې تبډی رضوین کې ویل. اوس دی ځکه معنا ودانه کوي چې وسایت زیه شاکرین زر دی چې بدله به ورکي الله تعالی شکر گزار وتا چې ډوډۍ خوري او د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کی. نه دلته کې مخکې د نبی علیه السلام د وفات کېدو مسله ده، دا غي د قتل مسله ده. دې دې کې معنا ذکر کړی دا مفسرینو وسایج الله الشاکرین، او زر دې چې بدله به ورکي الله تعالی الثابتین علی دینهم، هغه خلک چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرګ نه وروسته په دین باندې ثابت قدم پاتې شي. الثابتین علی دینهم، فتح البیان، تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن، دا یو تفسیر دی هغه دغه معنا کړی دی. او دغسی ابو حیان نحت الالی تفسیر بحر المحیط کیم دغ مانا کرد وسیج اللہ الشاکرین الثابتین علی دینہم. تفسیر بیضاوی لکلی دی وسیج اللہ الشاکرین علی نعمت الاسلامی بالثبات علیہ، علی نعمت الاسلامی بالثبات علیہ. تفسیر بیضاوی دغ لکلی دغسی تفسیر جلالینم دغ مانا کرد. نو دې دې کې ودا غمانا کوي وسعد الله الشاکرین، او زر دې چې بدله به ورکي الله تعالی ثابت قدم وتا، هغه څوک چې هغه د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر بهترین الفاظ ویلي دي، هغه مسره ولیکي او زده یې کوي. هغه وی الشاکرین الذین قاموا بطاعته وقاتلوا عن دینه، دین و مراد آغا خلق دے قامو بطاعتی ہی چر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا تابیداری بانی ثابت قدم دی، وقاتلو عن دینی، او دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے پارا قتال کی، واتبعو رسوله حیا و میتا، او دے خپل پیغمبر تابیداری کی کاغا مرد دے و کاغا جوندے دے، کہ وہ پات شوے دے نو میں تابیداری کی، او کا جوندے دے نو پا حالت دے جون کے ام تابیداری کی، واتبعوا رسوله حيا وميتا. تفسیر ابن کثیر دا غمانه کړی وسعز الله الشاکرین او زرد چې بدلب ورکی الله تعالی ثابت قدم او تابدین ماننی اغه ټینګ خلق چې بدین مانی پاتې. او دغه اعلان چې وشو نو د ټولو نه ټینګ انسان د نبی علیہ السلام په صحابه کرامو کې هغه څوک. تفسیر سمعانی لیکلی دی اغه وی قال علی رضی الله عنه علی رضی الله تعالی عنه وی ابو بکر امام الشاکرین وی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر صحابہ کرام کی اغا امام الشاکرین ابو بکر امام الشاکرین. تفسیر سمعانی اغا ذکر کری دی پس صحیح حدیث بخاری کی راغلی دی ہوں پسرین و اغا روایت تکر کرے دی پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام الشاکرین سنگو دا روایت او دا واقعہ چې واوري تاسو نو اوس پاغي باندې بیا پویږي. حاصل دا غیدا دی کوئی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو عمر رضی الله تعالی عنہ دا نه منله کوئی کما ته چا دا ویل چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی په دې تور باندې وسر وهم. دا عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی دا غي جب بند شو را چاړه شو دمرا دے غم دمرا اثرو کا پا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن چی دا غیر جب بند شو لو چاڑا شو گا علی رضی اللہ تعالی عنہ لار دخل کو نپٹ شو پی سو کا تدا خبر نکی چی نبی علیہ السلام پات شوے دے دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینی نبہر پیوزے کی بانڈا وا سنحہ بیغی طویل دا سنحا کی دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باندا دا غیت تلیو دا غین راغی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا حالات ولیدل دا عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا کوٹی تورغی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ مبارک نے صادر لریکا یقین راغی چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک اخکل کو او پا جڑا شو او او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویل اے دا اللہ تعالی پیغمبرا ستا دا پارا یو مرگ مقرر شوی بس اغتا تراور سید تابانی اللہ تعالی دو مرگونا نا یو زیکی بیا جماعت تلال مسجد نبوی تا او منبر تا وختو او خطبه ویللا من کان یعبد محمدا فان من کان یعبد الله فان الله حی لا يموت کسوک دا الله بندگی کین نو الله تعالی ژوند دے پاغبانی مرگ ناراضی و من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات او کچا دا محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کولا نو غو پات شوی دے غو پات شوی او بیا دا آیات الوسط وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دا آیات بیا الوسط عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی کلی چی دا آیات الوسط وی ما وی چی دا آیات مخ کی ما اڑو چرتا وری دلیم نرے وی دارا بانندہ سی ولگی کله داسې وشي چې د انسان په ذهن کې یو آیات نه وي یو څوک یې بیان کړي یو مسله بیا ورته د توجه پیدا شي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د مسجد نبوي نه بهر ته وتل او د مدینې په کوڅو کې د آیات لوسته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نو سيجزي الله الشاکرین. قال علی رضی الله عنه و ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ امام الشاکرین و سید اللہ الشاکرین. لکه چې صحابه کرام هغه اختلاف او خفګان په دغه باندې ختم شو و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا فمن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها. رب دې آیت د ما قبل سره ده مخ کی آیت کی مرگ دا نبی علیہ السلام تا اشارہ وشولا نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی امت دا نبی علیہ السلام دا چی پا نبی علیہ السلام بانی چی دا مرگ راغلے دے نو دا پی پا نیٹا باندی راغلے دے او ہیچی او نفس بغیر دا خپل نیٹی ناغ نمری نو دا اللہ تعالیٰ دین ما پریک دے لند خبردار چی مخ کی دا نبی علیہ السلام اپات کی دل ذکر شل نو دی آیات کی تسلی دا پا دی آیات کی تعزیت دے دی ٹول امت تا دا نبی علیہ السلام امت تا چی دا مرگ راغلے دے پا دا باندے نو دا پا نیٹے باندے راغلے دے پا دی کی پیغمبر او غیر پیغمبر دا یو شانت کی دی دا اللہ تعالیٰ دین ما پریک دے بلکہ دا اللہ تعالیٰ پا دین ما نیٹنگ پا دی شئی دکا بے نیٹے سوک نمری وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ او کا خط تفصیل گورئی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ڈیر بہترین خبر دی جے کی کھڑی دی اغوی وہ دی آیات کی تشجیع دا بزدلان تا او دی آیات کی ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ تا اے بزدل خلقو دا اللہ تعالیٰ پلا رکی کر دی وجن قتال پریک دی چی مرگ برا لراشی بے نیٹے مڑ شما نو بے نیٹے سوک نمری لار شید اللہ تعالیٰ پلا رکی قتال وکی بے نیٹے سوک نمری وہذہ الآیت فیہا تشجیع للجبنائی و ترغیب لہم فی القتال پہ دی آیت کے اللہ تعالیٰ تشجیع و بہادری ذکر کردی دا دا پارا دا قتال پی سبیل اللہ چی بوزدل و خلقو دا اللہ پلا رکی او جنگی گئی لکا بے نیٹے مرگ نرازی وما کان لنفس او ندی ممکن دا حصی و نفس دا پارا انت موتا چی منشی اللہ بی اذن اللہ بغیر دا اجازت دا اللہ تعالیٰ نا کتابا معجلا دا لکھ دیا مقرر وما کان لنفس چرد دا مانا ہونا کئی چی وما کان لنفس ندی جائز دا یو نفس دا پارا ندی جائز دا مانا بنا کئی وما کان لنفس ندی ممکن دا یو نفس دا پارا بلکہ محال لی دا خبر محال دا چیو انسان بغیر دا نیٹی نمڑ شی ما کانا دغ مانا ذکر کری دا تفسیر بحر المحیط وی ان موت الانفس محال ان تکون الا بمشیت اللہ تعالی وما کانا لنفس نو ممکن ندی دا حسی و نفس دا پارا بلکہ محال دی ان موت الانفس محال مرگ دا انسانانو مرگ دا یو سالرون کسی دا محال دے الا بمشیت اللہ تعالی مگر دا اللہ تعالی پا مشیت بانی کی تفسیر بحر المحیط تغمانا کری وما کان لنفس نو ممکن ندی دہیسی و نفس دا پارا انت موتا چی ملشی الا بی اذن اللہ مگر فا اجازت دا اللہ تعالی باندے بی اذن اللہ نو مراد تشیر تفسیر جلالین مانا کردی دا وی بی قضائی دا اللہ تعالیٰ پا پیسلہ باندے تفسیر قرطبی مانا کردی دا بی قضائی اللہ و قدری نمری ہیچی اور نمبس مگر دا اللہ تعالیٰ پا پیسلہ باندے و دا اللہ تعالیٰ پا تقدیر باندے تقدیر دا غیر پارا مقرر شوی الا باذن اللہ تفسیر مدارک دو معنی کڑی دی اغیم دیر خوندوری خبری کڑی دی اغوی بی اذن اللہ ماندار چھے بی ان اذن اللہ ملک الموت فی قبض روحی چھے اللہ تعالی اجازت ور کی ملک الموت تا دا غید قبض کولو دا روح اذن اللہ لملک الموت فی قبض روحی تفسیر مدارک دا غمانہ کڑی دا الا بی اذن اللہ چھے اللہ تعالیٰ اجازت وکی ملک الموت تا داغی دا روح تا قبضت کولو او بلا معنی کری دا بی اذن اللہ پا معنی دا بی علمی ہی سرا مگر پا علم دا اللہ تعالیٰ بانی اللہ تعالیٰ پا غیبانی عالم وی جو سوک چھے مری اگر دا اللہ تعالیٰ پا علم کی چھے ردنی اٹھا پورا دا بس اگر وفات کی کتابا معجلا کتب اللہ کتابا معجلا دا لکھ دے لکھرے دے اللہ تعالیٰ دا غلق مقرر بینیٹے نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ دا ہر یوچا دا پارا لکھ مقرر کردے دے تقدیر دے نو پاغی بانی مری دا غی نمخی نمری وما یورید ثواب الدنیا نو تی منها. اس دی آیات کی دی جملہ کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تقسیم دا خلق کو پر اعتبار دا عمل نصر. بعض خلق اعمال کئی دا دنیا پنیت باندی دنیاوی غرض ای پاغی کی عبادت کئی جہاد کئی قتال کئی نو اللہ تعالیٰ داغی حالتم ذکر کئی ومن یرید او چاچی ومن یرید ثواب الدنیا او سوچی غواڑی ومن یرید بعمله اصل عبارت دسرے او سوچی غواڑی پخپل عمل بانی بدلہ دنیا نوتی منها نور بکمونگا غط داغینا. تفسیر مداری کوئی بعمله من یرید ثواب الدنیا بقتاله سوک چی قتال او جنگ کئی دا اللہ تعالیٰ پلا رکی دا دنیاوی اغراض و رفارا غنیمتو تا میلاوشی یاو تا شہرت میلاوشی وغیرہ وغیرہ نو نوتی ہی منہا وروکو منگا عادت داغینا دنیا شہرتو تا میلاوشو یا غنیمتو تا میلاوشو دتا بہادر او مجاہد او قمندان اوے لیشو بس خبر اخلاص شولا. ومجوری ثواب الاخرت یو سوک چی غواڑی پخپل عمل باننی بدل دا آخرت نوتیه منها نور بکمونگا غیتا منها دا غینا. کرشانیت صحیح تلاوت کئی عبادت کئی روجنسی یا جہاد و قتال کئی اللہ تعالیٰ بو تداغی بدلور کئی یا قیامت کی. وسنجزی شاکرین او خامخا بدلور کومنگا الشاکرین شکر گزارو تا چی عمل کئی پنیت دا آخرت باندی. الشاکرین نمورات پا دی کی سوک دی اس دا دی آیات متعلق مانا بکوی وسنجزی شاکرین او خامخا بدلور کومنگا شکر گزار تا چی عمل کئی پنیت دا آخرت باندی تی ذکر شاکرین نمورات دا غدی. یو مانا ذکر کرکڑی تفسیر ماتوری دی اغوی و سنز شاکرین الشاکرین الموحدین للہ تعالی چی دا اللہ تعالی توحید منن کی. او تفسیر سراج المنیر مانا کرے دا غم دیر بہترین خبر کرے دا وی شکرو نعمت اللہ تعالی دا دین مراد اغا خلق دی چا غد اللہ تعالی دا نعمت شکریہ دا کی پلم یشغلهم شیئن عن الجہادی نہ دیول را نمشغولہ کئی او چشے دا جہاد او دا قتال فی سبیل اللہ نا. شاکرین نہ مراد کم خلق دی اللہ تعالیٰ فی نعمتون کری دی خلیکن دغا نعمتون دا جہاد نہ نمنا کئی نہیں مشغولہ کئی فلم یشغلهم شیئن عن الجہاد تفسیر سراج المنیر دغا مانا کری دی نو اللہ تعالیٰ با آغا خلق دا بد دی ور کئی دا اللہ تعالیٰ دا نعمت شکریہ دا کئی او دغا نعمتونا دسی نہیں استعمال ہے چرے جہاد دا اللہ تعالیٰ پلا رکی دا جہاد نفی منشی وسنجزی شاکرین او خامخا بدلور کومنگا شکر گزارو تا چا عمل کئی پنیت دا آخرت باندے یا اشاکرین او خامخا بدلور کومنگا توحید منن کو دا اللہ تعالیٰ تا چا اللہ توحید منی یا اشاکرین چی شکر اوباسی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتونو او دغا نعمتونی نمشغول کئی دا قتال پی سبیل اللہ نا الشاکرین ہر مانا چو کئی بس دغا سید او دا غیر تفسیرون حوالی میں تبویر لی وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. دے آیت کے اللہ تعالیٰ زورن ذکر کئی اصحاب احد تا اغا صحابہ کرام چا غدا میدان جنگ نا گردی دلیو نو یو قسم وهن او ضعف پاغی کرا غلیو نو آغی تا اللہ تعالی تیزی ورکی چرا دی پیغمبر نمخ کی اللہ تعالی نور پیغمبران نالی گلیو او دا آغی پا مرگرتیا کیم دیر و خلکو جہادو نکلیو خو آغی کمزوری نو اخکارا کری نو اے صحابہ کرام و تاسم کمزوری مخکارا کوئی وکای من نبی او ډیرو پیغمبرانو قاتل معه جنگونه کړی دی دا غی په مرګرتیا کې ربیون کثیر ډیرو خلکو ډیرو ډلو ډیرو جماعتونو ربیون د سمانه لري یو معنا کړی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی امام مجاهد دم دغه روایت دی اغوی ربی یونا جمع دا ربتن دا فمانا دا جماعات کثیرتن سرده یا جموع کثیرتن دیر ڈلو ربی یونا فمانا دا جماعات کثیرتن سرده دیر ڈلو دیر خلقو تفسیر بیضاوی دا غمانا کرده امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا غمانا کرده او تفسیر جلالین دا غمانا کرده ربی یون کثیر فمانا د جماعت کثیر سرد کثیرت سرد دویم مانا جی کرکڑی دا حسن بصری اغوی دا ربی یون کثیر نہ مراد علماء علماء اتقیاء عابدون لربهم مراد دا دینا اغ علماء کرام پرہیزگاران خلق او دا اللہ تعالی عبادت کو ان کی اغتی مراد دی اغتی مراد دی وکای من نبیین دیرو پیغمبرانو قاتل معهو جنگونه کړیو داغي په مرګرتیا کې ربیونه کثیر دیرو علما او تقوادارو پرهیزګارانو خلکو دغه معنی مراد عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ربیونه کثیر په معنا د زرګونو خلک تی مراد دی بس ډیر خلک تی مراد دی فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله نو سستی و نقل آغی دا جهاد کولونا لما اصابهم دا وجه دا اغا تکلیفونونا چه ورسی دا لاغی تا فی سبیل اللہ فلار دا اللہ تعالی کی ما وهنو تفسیر جلالینو ما جبنو اغا نو بوزدیل شوی و ما ضعفو او نو کمزوری شوی پا مقاولہ دا دشمن کی ابن کثیر وی و ما ضعفو عن عدوهم دا دشمن دا مقابلین کمزوری شوی منو و مستکانو او نو سلندر شوی دشمن تا و مستکانو او نو تابع شوی دا دشمن دشمن تا تسلیم شوی منو دا تکالیف دا وجن نو دری صفتو نشول ما و هنو بزدلی نو کڑی دا تکالیف دا وجن و ما ضعفو او دا دشمن پا مقابلہ کی کمزوری شوی منو و مستکانو او د دشمن تابع شوی منو هغه ته پختو کې سوې سلندر شوی او یا تسلیم شوی هغه ته لکی هغه نو تسلیم شوی والله یحب الصابرین او الله تعالی مینه کوي د صبرناکو خلکو سره کما خلک چې په میدان جنگ کې صبر وکي الله تعالی دا هغه سره مینه کوي وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی صفت دا ربیون اغا تضرع دا اللہ تعالی تا اللہ تعالی تعاجزی کول دی او تعلیم دا ادب دے ټول مجاہدین تا باید چھ ټول مجاہدین کم چھ دا اللہ تعالی فلار کی اغا دا دعا لول ڈیرا وما كان قولهم دا قولهم پا مانا دا دعا اهم سرده او نوا وینا دا دیو یعنی نوا دعا دا دیو الا ان قالو مگر ویل بدیو با مگر ویل بدیو ربنا اغفر لنا اے رب زمونگا او بخی مونگتا ذنوبنا گناهون زمونگا و اسرافنا فی امرنا او زیاده کول زمونگا فکار دا دین زمونگی دا ذنوب و دا اسراف فرق سرده تفسیر زاد المسیر او تفسیر سمعانی اغی فرق ذکر کړی دی وای د ذنوب نو مراد واړه گناهونه دي اسواغائر او د اسراف نو مراد الکبائر تفسیر سمعانی دا ذکر کړی دی دغه سی تفسیر زاد المسیر هم دا ذکر کړی دی ربنا اغفر لنا اے رب زمونږه بخنو کی مونږ ته ذنوبنا زمونږ د واړه گناهونو و اسرافنا فی امرنا او د زیاته کول زمونږه په کار د دین زمونږ کې یعنی غټ گناهونه دا زمونږه معاف کی او دویم معنی ذکر کړی دا په سرینو وای د ذنوب نو مراد عام گناهونه دي او د اسراف نو مراد د پیغمبر په طاعت کې چې کم تجاوز شوی کمی زیاته شوی هغه تی مراد دی الا ان قالوا مگر ویل بدیو با ربنا اغفر لنا اے رب زمونگا بخنو کی مونگ تا ذنوبنا زمونگ دا گناہونو و اسرافنا فی امرنا او زیاتے کول زمونگا فی امرنا پا کار دا دین زمونگ کی چاگا کار چاگا اطاعت دا پیغمبر دے و ثبت اقدامنا و مضبط کی قدمون زمونگا و انصرنا علی القوم الكافرین او غلبرا کی مونتا پا مقابلہ دا قوم کافرانو کی ندا دا نیکانو خلق دعا گانی دا دی مبصرین لکری دی مجاہدین لدا دعا گانی پکار دی پا دیکی تعلیم دا دعا دے مجاہدین تا فآتاهم اللہ دی آیت کی قبولیت دا دعا دے فآتاهم اللہ نورک لدیو تا اللہ تعالی ثواب الدنیا بدل دا دنیا وحسن ثواب الاخرہ وخیست بدل دا آخرت بس اللہ تعالی دعا قبول اکلل مپسرین لکلی دی مخی دو چیزوں ذکر شوی دی یو دا دنیا فبارکی دعا ذکر شوی دا وانصرنا علی القوم الکافرین دا دا دنیا فبارکی دا او دویم دعا دا آخرت فبارکی دا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا نو داغی استجابت دے دا دوان دعا گانو خطاسو پا معنیو کیویلی دی کلا لپ نشر مرتب بی او کلا لپ نشر غیر مرتب بی نو دے دے کہ لپ نشر غیر مرتب دے التکی وانصرنا علی القوم الکافرین آغا ورست ذکر شیو نو داغی اجابت فآتاهم اللہ ثواب الدنیا نو ورکر دیو تا اللہ تعالی بدل دا دنیا و دشمنانو بانی اللہ تعالی غالب کلل او ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا التا غمخ کی ذکر شویو دا آخرت تبارکی نو آغا داغی دعا قبولیت ذکر شوی دا ورستو و حسن ثواب الاخرہ او خیست بدل دا آخرت چی آغا گناہونا ماب کول دی پوشو لیف خبر بان دو چیزو نمخ کی ذکر شویل دا آغا دوانو استجابت شوی دی پا طریقی دا لپ نشری غیر مرتب سرا کما چی اولنی دعا و آغا دلتا کی دا غی استجابت رست ذکر شوید او کما چی ورستانی و دا غی استجابت مخ کی ذکر شوید یو دا دنیا سر متعلق و او دویم دا آخرت سر فآتاهم اللہ ثواب الدنیا نورکل اللہ تعالی دیو تا بدل دا دنیا نصرت شکست دشمن خیستنم گتل و حسن ثواب الاخر او پا آخرت کی دا غا تکالیف و بدل ورکول جنت ورکول والله يحب المحسنين والله تعالى من كيد خيست عمل كون كسرا خيست عمل كسوك كي محسنين چاتوي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فسي حديث كده غراغل چه عبادت داسي وكي لكتشي الله تعالى يني او کداغ عقیدہ دی نجوڑی گی نو دا سی عبادتو کا چی ما خو اللہ تعالی نی کنا دا سی عبادتو کا بس دا غی تولے کی گی احسان یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین قربت دا آیت دما قبل سرا مخ کی اللہ تعالی ترغیب بیان کا اطاعت کا اولو دا مجاہدین تا خیستہ صفات داغی بیان شولا اس اللہ تعالیٰ تحذیر ذکر کی دا اطاعت دشمنانو او دا ہم یو ادب دے دا پارا دا حزیمت نا ربچ کی دلو دا پارا دا یو ادب دے مجاہدین چی دا دشمنانو سر سمرا دشمنی کولیشی نو دا با شکست نخوری او د مجاهدینو فضلونو کې چې دشمن ته نرمی راشي یا د غی تابعداری وکي نو دا یو سبب دی د اسباب د هزیمت نه یا ایه الذین آمنو بیا تاول کی ایه الذین آمنو ذکر شه اشاره ده چې استاسو د ایمان تقاضا دار چې کافرانو سره دوستانی مکوئ د غی خبرې ممنئ یا ایه الذین آمنو ایمان والو ان تطیعوا الذین کتاسو خبر امنی دا کسانو کپرو چی کپر اکڑے دے یردوکم علی اعقابکم نواپس با اگرزی تاسو دا ایمانوننا علی اعقابکم پپندستاسو باننی فتن قلبو خاسرین نشیب تاسو تاوان والا تسو تاوانیان شی یردوکم علی اعقابکم نمراد مرتد کول دی تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین خبر کړی دی دیک هغه بیا قتل شیطان وی خاسرین د خسران نو مراد خسرانی دنیوی او خسرانی اخروی دوانه دی وی دوانه تی مراد دی دا دنیا کی خسران داری چی کلا یو مومن مسلمان دا دشمن تابیداری ہو کی اغت محتاج چی نوی پا دنیا کی ردین اللوی ذلت او لوی رسوائی بلا نشتا دے دا مسلمانان دا پارا دا لوی رسوائی دا لوی ذلت دے دا مسلمانان دا پارا اغت ذکر کئی لئن اشق الاشیائی علی العقلاء فی الدنیا الانقیاد الی العدوی وی عقل من انسان پدی بانی پوئی گی چیر دشمن تابیداری ہو کی و اظہار الحاجت الیہی او لاسونی سی اغیتا نچاکی چی عقلی دا پا انسان منی دیر گران لگی ستا دشمن دے پرون دے وجہ نن دا غصر یو دے ناسی او لاس دینی ولی دے اغیتا منقاد یا غتا دا خسرانی دنیاوی دے او خسرانی اخروی دارے چی جہنم تبا دی او پا عقاب مخلط کے واقع کی ہمیشہ رفع رفع عذاب کی تفسیر سراج المنیر قتل شیڈیر خوندوری خبر اکڑی نن سبا خو برائنا مسلمانان لپداغ بانی شرم نورزی تلی دا کافر سر یو زیناسی کافر تیلاس نیولی خوب شرم مانی اغا سوک شرمی گی چپا کی شرمی کنا بے شرم خواقی کی شرم نین اغا پس بانی و شرمی دا ډیر لوی ذلت دے دا کافرانو سوکیداری کول یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کتاسو خبر اومنئ دا کافرانو یردوکم علی عقابکم واپس به وګرځئ تاسو دره د ایمان نه علی عقابکم په پوندو تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نشی به تاسو تاوان والا په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې تاواندار چې ذلیل او رسوا بشئ نو پا آخرت کی تاواندار چی جہنم تورار شئی بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین دی آیات کی تثبت او تسلی ذکر کے اللہ تعالی بل اللہ بلکہ اللہ تعالی مولاکم مولا دے استاسو تفسیر بھی زاوی وی ناصرکم اللہ تعالی دے امدادی استاسو وہو خیر الناصرین و اللہ تعالی غرد دے امدادیانونا دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑا اللہ تعالیٰ بر سر امداد کی دنیا کی ہم او آخرت کی ہم اللہ تعالیٰ تو توجہ مسلمانان نہ کہے بس دا کافرانو پا لکئی کی بس شے گوری اغیب سے اور پسید سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین رب دا آیات تما قبل سردار مخ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ویل چی اللہ تعالیٰ استاسو امدادی دے اللہ تعالیٰ بر سر امداد کئی نو دی آیت کی دا نصرت الہی و طریقہ ذکر شوید اللہ تعالیٰ بستاسو دا دشمنان پزلونو کی رعب او یر پیدا کی رعب ویلے کی گی چی دا انسان زلا دا یر نڈک شیغیت رعب وی نو کافرانو فضلونو کی چی اللہ تعالیٰ یہ روا چی بس مومنان مسلمانان بیا کامیابی نمخ کی وہو خیر الناصرین ذکر شو وس دا نصرت یو طریقہ اللہ تعالیٰ ذکر کی چا غا دا کافرانو فضلونو کی رعب او یہ راچے ولی سنلقی فی قلوب اللذین کفر رعبا خامخا اچو منگا فضلونو دا کافرانو کی الرعبا حیبت او یہ را بما اشرکوا بالله پدیو جوان نے چی دیو برخ والا جوڑ کڑی دی دا اللہ تعالی سرا مالم ينزل به سلطانا اگر سوک چی ندر علی گرے اللہ تعالی بھی بشرک ہی یا بعبادت ہی دا غیب عبادت او دا غیب شرک بانی سلطان دلیل اللہ تعالی دا غیب عبادت بانی او دا غیب شرک دا غیب شرک بانی اللہ تعالی دلیل ندر علی گرے تفسیر سراج المنیر لکری دی سلطانا حجتن علی عبادتی دا غیب عبادت بانی اللہ تعالی دلیل ندر علی گلے و مأواهم النار او زید ورطلل دی وور دی و بئسا مسو الظالمین او دیر بد زید اسیدو دی رفار دا ظالمانو از ظالمین نمرات پتی دی کی مشرکان دی دا مشرکانو دا پارا دیر بد زید دی رکی دلو دیر بد زید دی